sen så har vi inget mer. Vi är ju ute för att se om Fredriksson har det gott. Vem är det? Jo, det är den lilla myran som har byggt så många vackra slott. Tänk vad härligt det är att gå och hälsa på hos de många små som man sällan får se men som ändå är med. Ja, det är nog en list med det. Tänk vad härligt det är att gå och hälsa på hos de många små. Ja, det är nog en list, ja, det är nog en list, ja, det är nog en list med det. Och löven viftar hej på dig och vi luffar bara kring. Någonting. Vi är ju ute för att se hur Niklas och mår ikväll. Vem är det? Jo, det är den lilla nyckelpigan som alltid är så rar och snäll. Tänk vad härligt det är att gå och hälsa på hos de många små som man sällan får se men som ändå är med. Ja, det är nog en viss med det. Tänk vad härligt det är att gå och hälsa på hos de många små. Ja, det är nog en visst, ja, det är nog en visst, ja, det är nog en visst med det. Vi vandrar på en sommaräng, men du ser väl bara grönt. Men 12 miljoner grävstrån vajar här och tycker det är skönt. Vi är ju ute för att se hur sommarsols flicka mår. Vem är det? Jo, det är det lilla strået som har gråtit ända sedan igår. Tänk vad härligt det är att gå och hälsa på hos de många små som man sällan får se men som ändå är med. Ja, det är nog en visst med det. Tänk vad härligt det är att gå och hälsa på hos de många små. Ja, det är nog en visst, ja, det är nog en visst, ja, det är nog en visst med det. Tänk vad härligt det är att gå och hälsa på hos de många små som man sällan får se men som ändå är med. Ja, det är nog en visst med det. Tänk vad härligt det är att gå och hälsa på hos de många små. Ja, det är nog en visst, ja, det är nog en visst, ja, det är nog en visst med.